राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुदास जी महाराज। आश्विन शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2056 22 अक्टूबर 1999 सायं लगभग 4 बजे श्री डूंगरगढ़ राजस्थान। राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कुमारेभ्यो नमः। सच्चिदानंद परमात्मा को और संत महात्माओं को सारा विवाद लेकर आप लोगों समक्ष कुछ कहने के लिए उद्यत हुआ हूं। बड़ी आनंद की बात है जो आप यहाँ एक नवा पाठ रूपी यज्ञ करने के लिए प्रवृत्त हो रहे हैं। बड़ा अच्छा है, बड़ा सुंदर है, स्थान भी बड़ा सुंदर है, बहुत अच्छा मद मैदान है, खूब आदमी अंश रहते हैं आना चाहे तो। बहुत अच्छा विचार किया है। अब भाई बात एक है, विशाल विशाल नहीं है। अपने पास जो समय रूपी धन है इसी तरफ ख्याल विशेष करना है। अपने रुपये पैसे रूपी धन है इसके लिए तो उद्योग है, वो कमाते भी हैं और खर्च करने में भी संकोच करते हैं, परंतु उम्र रूपी धन है इसके लिए विचार विशेष करते नहीं है। यह खर्च ही खर्च होता है, धन तो इतना ऊंचा है ये कि इससे बदले में आप विद्या पढ़ सकते हैं, आप अपना परिवार पढ़ा सकते हैं, आप संसार में मान सत्कार भलाई वाह वाह कीर्ति प्रशंसा प्राप्त कर सकते हैं, बड़े बड़े अलौकिक विलक्षण विलक्षण कार्य कर सकते हैं और सर्वोपरि जो परमात्मा है उसी प्राप्ति कर सकते हैं। इस मनोरूप मनुष्य धनु समय समय निर्मल है, इस उम्र के खतर किया जाए भगवान के चरणों में तो अनंत सृष्टि को नचनाने वाले बरसाने वाले भगवान उस भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। कीमत तो बहुत ऊंची है, पर अपने भाई और बहनों ने यथार्थ रूप से इस धन को पहचाना नहीं है। सावधानी जैसी रहनी चाहिए वैसी नहीं हो रही है, नरक खोल देते हैं। देखो रुपये पैसे रूपी धन है वो तो खर्च होने पर फिर पैदा भी हो जाता है, परंतु ये धन पैदा नहीं होता है। यह उम्र है जितनी उम्र है उतना ही समय जीने के लिए मिला है, वो बढ़ा नहीं सकते और बढ़ाने की कोई विद्या है तो उस बात की आप प्रवृत्ति है ही नहीं, बढ़ा सकते नहीं और घटाने के उपाय तरह तरह कर रहे हैं। उम्र जैसे जल्दी खत्म हो ऐसे उपाय बड़ी तत्परता से बड़े उत्साह से आप कर रहे हैं, परंतु उम्र बढ़े ऐसा काम तो अब ख्याल ही नहीं है, फिर ध्यान ही नहीं है, फिर ख्याल ही नहीं है। तो भाई जो जितना समय आपके पास है उसको बड़ी सावधानी से ऊंचे काम में खर्च करो। एक बात याद रखने की है, जितनी जितनी उम्र जिस भाई को बहनों को आ गई है, 10 वर्ष का, 15 वर्ष का, 20 वर्ष का, 40 वर्ष का, 50 वर्ष का, 60 वर्ष का, 80 वर्ष के हम हो गए, इतने वर्ष के हो गए ना, ये भावना है कि हम ऊंचे बढ़ रहे हैं। माता ने भी देखते एक बालक हमारा बढ़ गया, इतनी उम्र इतनी बड़ी बढ़ गया इतना। भाइयों सजनों बात ये सच्ची नहीं है, सच है कि इतना उम्र घट गई। जब जन्मे थे तब तो जितने वर्षों के थे उतने वर्षों के आज कोई भी नहीं है। जितने वर्ष उम्र के भोग लिए उतने वर्ष सब खत्म हो गए, वह सब समय सब चला गया। अब आगाही कितना है यह पता नहीं है, परंतु समय खत्म हो गया ऐसा ज्ञान है। और ज्ञान होते हुए भी ध्यान नहीं है, इधर लक्ष्य नहीं है कि हमारी उम्र चली गई है। भाइयों बहनों सच्ची बात है, जितनी उम्र आ गई है उतने समय हमारा चला गया, उतना समय हमारा चला गया। वो बात आपको बुरी लगेगी पर सच्ची बात है, जितने वर्ष जन्म होने के बाद हमारे हुए हैं इतने वर्ष मर गए। मरना बुरा लगता है, पर बुरा लगो चाहे ऐसा लगो उतने वर्ष तो हम मर गए हैं। अब अगाड़ी कितना है इसका पता नहीं है, पर जितनी उम्र आई है इतने में मर ही गए हैं। ये बात ध्यान देने की है, केवल कहने की और सुनने की नहीं है, ख्याल करने की है। अपनी इतनी पूंजी नष्ट हो गई है, अब बाकी जितना समय इतना ही है, और वो समय पूरा होने पर उसी क्षण मरना पड़ेगा। फिर उपाय नहीं हमारे पास में कि और जी जाए, धंधो खर्च हो रहा तो कमा लेते हैं, और वो तिजोरी में रख सकते हैं, बैंकों में रख सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी जगह रख सकते हैं, परंतु ये धन रखा नहीं जाता। ये तो खर्च ही होता है, केवल जिस दिन जन्मे उस दिन से खर्च होना शुरू हो गया, खर्च तो जिस दिन पेट में आए उस दिन शुरू हो गया, मरना शुरू हो गया उस दिन। जन्म के साथ ही मृत्यु साथ जन्मती है, उतना जितना समय जा रहा है उतना समय, 80 वर्ष का होने वाला बालक अगर 5 वर्ष का हो गया तो अब 80 वर्ष नहीं है, अब 75 वर्ष ही है। इस हिसाब से आपकी हमारी उम्र कितनी चली गई ये सुन लेते हैं और विचार करते हैं कि ठीक है, सोचने की बात है। उतनी मौत नजदीक आ गई है, हमारे जीने में कारण है, हमारे जीने के दिन बाकी है, और वे दिन खर्च हो जाएंगे तो हमारे पास कोई बल नहीं है, कोई विद्या नहीं है, कोई हमारे पास उपाय नहीं है जिस उपाय के द्वारा हम और जी जाए। जीने का उपाय उम्र ही है, अब वो खर्च हो रही है। जितने दिन खर्च हो गए हैं उतने तो हम मर गए हैं। अब 5 साल, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 50 वर्ष और जीवेंगे, पता है नहीं उसका, एक वर्ष का भी पता नहीं है। आपको पता हो, मेरी समझ में नहीं है आपको भी, और कितना दिन जिएंगे ये आपको भी पता नहीं है। बहुत अच्छी बात है, सावधान हो जाओ। परंतु समय बहुत बीत गया, बड़ा भारी घाटा पड़ गया, इसकी पूर्ति अब हो नहीं सकती, इतना घाटा हुआ है। और घाटा हुआ है, इतना नहीं हो रहा है। जब मैं आकर बैठा उस समय जितनी उम्र थी उतनी अब नहीं है, अब चार बीस हो गया, बीस मिनट हो चुके, चार बज करके 20 मिनट हो चुके हैं। इतना समय हमारा चला गया है, छोटा बड़ा बूढ़ा बालक आज का सबके लिए, जिसका मैं आकर बैठा उतनी उम्र किसी की नहीं है, सभी घट गई, 20 मिनट घट गई है, 15 मिनट घट गई है, और घट रही है निरंतर। इस वास्ते बड़ी सावधानी ने भगवान को याद करो, हे नाथ हे प्रभो, आपको गुरु नहीं, हे नाथ गुरु नहीं, हे नाथ गुरु नहीं, हे मेरे नाथ गुरु नहीं, हे मेरे प्रभु मैं भूलू नहीं, भगवान याद करो और भजन करो। समय बहुत तेजी से जा रहा है, आप काम अच्छा करो चाहे बुरा करो, चाहे बैठे रहो चाहे सो जाओ, चाहे किसी से बात करो चाहे कुछ खाना पीना करो, आप कुछ भी करो, पर समय तो आपका बीतता जा रहा है, ये देख रहे नहीं कि आप अच्छा करते हैं मंदा करते हैं, बुरा करते हैं भला करते हैं, इस तरह को देखता ही नहीं। समय तो खत्म हो रहा है, उम्र जा रही है। इस वास्ते आप लोगों से ये प्रेम से प्रार्थना है, पहला प्रश्न पहला उत्तर पहली बात ख्याल करने की, उम्र खत्म हो रही है, उम्र खत्म होने पर जाना पड़ेगा, उसको देरी नहीं होगी, फिर वो मरता है, दोपहर मरता है, कोई रात मरता है, आज रात मरता है, आधे दिन मरता है, जब समय आता तब चट उसको चल देता है, वो दिन आने वाला है, सबका नजीक आ गया, जिस दिन को हम चाहते नहीं, मरना कोई चाहता नहीं है, ऐसा मरने का दिन नजीक आ रहा है, और निश्चित बैठे ही बैठे ख्याल नहीं करते, ये सब छूट जाएगा, आपका धन संपत्ति वैभव घर बार यौन परिवार माता पिता स्त्री पुत्र परिवार सब छूट जाएगा, पड़ा वो दिन आने वाला है, कब आएगा इसका पता नहीं है, जितना दिन समय गया इसका तो पता है, इतना समय तो खर्च हो गया है, अगर ये रहा वो समय खर्च हो जाएगा, और खर्च हो रहा है, ये तो हरदम हो रहा है, पता है नहीं, कल भी कुछ मृत्यु, कल ही है तो कल ही जाना पड़ेगा, परसों तो परसों जाना पड़ेगा, जिस दिन मृत्यु उस दिन जाना पड़ेगा ही। हरेक आदमी सावधान रहता है, पर मृत्यु के बाद सावधान कोई नहीं है। आप इतनी दुनिया को देखते हैं, कभी मौत की भूल में कोई रहा वो आदमी 100, 200, 300, 200 वर्षों का देखा आपने, मौत भूल गई हो, ये भूली नहीं होती, इसमें भूली में कोई रहा हुआ देखा है आपने कि अमुक आदमी है भूल में रह गया, मौत भूल गई, ये भूली कभी होती नहीं है। तो आपके लिए कैसे हो जाएगी, वो जाना ही पड़ेगा, एकदम जाना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, बिल्कुल पक्की बात है, सच्ची बात है। इस वास्ते भगवान को याद कर लो, हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु, भगवान से एक ही प्रार्थना करो, हे नाथ आपको बोलू नहीं, अच्छा तो स्मृति बात रहना, धन कमाने में परिश्रम होता है और चतुराई लगती है, समय लगता है, परिश्रम होता है, और फिर भी प्राप्त ठीक हो तो पैदा होती है, नहीं तो धने के धने पड़ जाते, घाटा लग जाता है, भगवान के भजन में घाटा नहीं लगता, आपके लाभ ही लाभ होता, किंती का केवल लाभ होता है, उस लाभ के काम में आप तत्वता लगते रही हो, और नुकसान और लाभ दोनों को वैसे कम में दाते लग रहे हो, धन कमाने की आपकी चिंता लग रही है, सोच बस रहे हो और असली धन कमाने के लिए आप चेष्टा नहीं कर रहे हो। आप लोगों से हाथ जोड़कर ये प्रार्थना है कि कृपा दो, कृपा करो, इस तरफ ध्यान दो। समय जा रहा है, बहुत नजीक आ रही है और मृत्यु होने पर जाना पड़ेगा अचानक। मारे ही काल अचानक सपेटगी हो ये घड़ी के बना के ढेरी, थोड़ी देर में लागे ढेरी हो जाएगी महाराज। कोई साथ में जाएगा नहीं, आपका धन संपत्ति लाखों करोड़ों अरबों रुपये आपके पास में हो, एक कोई साथ में जाएगा नहीं। अगर भजन स्मरण किया हुआ, सेवा की हुई, पारमार्थिक उन्नति की हुई, वो कोड़ी एक पीछे रहेंगे नहीं। और जो वो नहीं रहेगी, जो पाप भी नहीं रहेगा, आपके वह पाप है वो आपके साथ में जाएगा। धन के कमाने में तो हिस्सेदार नहीं, कुटुंब भी हिस्सेदार हो जाएंगे, उनका हिस्सा रहने के लिए तैयार है, पर आपके पाप का हिस्सा लेना कोई नहीं याद नहीं है। पाप अकेले को भोगना पड़ेगा और पाप करके कमाया हुआ धन सबको भोगे, सब तैयार होने के लिए, तो पाप देने कोई तैयार नहीं। आप समझ कब आएगी, ये समझ आपको कब आएगी। धन कमा कर लाते हैं उसमें सब भागीदार, छोटा बड़ा, घर में पाप में कोई रिश्तेदार नहीं, कोई प्राणी रिश्तेदार नहीं, अकेला भोगना पड़ेगा। जितने पाप किए है आप भरोगे तो ये पाप के बिल्डर में आपको भोगना पड़ेगा, और भाई और धन तो माजे भाई खा जाएगा, लाल रह जाएगा तो लेगा, कुटुंब भी नहीं रहता तो राज ले लेगा। धन संपत्ति फैक्ट्री बड़ी बड़ी आपके कार्य है उनको सरकार ले लेगा, परंतु पाप कोई नहीं लेगा। आपने पाप करके शुरू कर दिया धन कमाना, बात ऐसी है आपके जैसे ना जैसे बात अलग है। पाप से पैसा पैदा होता नहीं है, आपको दिखता है झूठ कपट करने से, सियासी कैसी चोरी कर लेते हैं, इनकम टैक्स की चोरी कर लेते हैं, हम चालाकी से चोरी कर धन कमा लेते हैं, आपको दिखता है। वो धन ठहरेगा नहीं आपके पास में। पाप जितना किया है छोटा छोटे से छोटा, वो कहीं जाएगा नहीं। पाप जमा होता है आपके अंतकरण में, मन में, बुद्धि में, अंतकरण में, जो कि आपके साथ जाएगा उसमें, और धन होता है बैंकों में, तिजोरियों में, पॉकेटों में, अलमारियों में, धन वहां इकट्ठा होता है। धन एक कोड़ी के साथ जाएगा नहीं, और धन के लिए किए हुए पाप सब सब आ जाएगा। और फिर जोर जोर के पाप करते हो धन के लिए, माताओं बहनों भाइयों सज्जनों कृपा कर थोड़ा ध्यान दो। समय कीमती वो खर्च करते हो कौन सा, कि जिससे भगवान मिल जाए, ऐसा कीमती समय तो खर्च करते हो और पैदा करते हो पाप, अन्याय, अत्याचार, दुराचार, व्यभिचार, अनाचार, दूसरे जीवों को दुख देना, भयंकर भयंकर पाप करते हो, गर्भपात करते हो। ये एक नई ढी नई आपकी महान नई बीमारी एक लगी है, परिवार भी रोने वाली, कभी शास्त्रों में आया नहीं, कहीं नहीं आया कभी, आज आपके जोरों से ये लगी है। पीछे महान अन्याय कर रहे हैं आप, बड़ा भारी अन्याय कर रहे हैं आप, माने नहीं आपकी मर्जी है, पर बड़ा भारी अनर्थ कर रहे हैं। कोई कल्याण करना चाहे तो आप मनुष्य धर्म में आने नहीं देते, बोलो कल्याण करना कहाँ आएगा। आप बहनों के यहाँ धर्म नहीं रहेगा तो कहाँ धर्म रहता बताओ। माता तो आप ही हो, मातृशक्ति आप हो, आप अगर नहीं जन्म लोगी तो हम कहाँ आएंगे। नया आदमी आ नहीं सकता, ऐसे आप प्रतिबंध किया है, आप चिंता करके खाएंगे क्या, कमाएंगे क्या, रहेंगे कहाँ, मकान सब ढकोल चला है, झूठी बात है, असत्य है ही, सत्य है ही नहीं, असत्य सत्य। इसमें आकर के आपने अपना धनु खो दिया और नए आने वाले लोगों को रोक दिया, बहुत बड़ा भारी अनर्थ किया है। अरे किया नहीं, करते जाते जा रहे हैं। सत्संग होने पर भी, सत्संग की बात सुनने पर भी मानते नहीं, बिल्कुल वही पाप करने के तैयार, वही गर्भ गिराने के तैयार, गर्भ गिराने जैसा जैसा पाप शास्त्र में ऐसे समान कोई पाप बताया नहीं है। आप भी जा सोचो कि आप आराम नहीं ले सकते, नींद नहीं ले सकते, उसके बिना रह नहीं सकते। मैंने कहा है सजनों, संयम रखो, इंद्रियों को वश में रखो कि महाराज हम रख सकते नहीं। आप जिस सुख के बिना रह सकते नहीं, घबरा जाते हो, वो सुख देकर गर्भ में आया बालक उसके टुकड़े टुकड़े कर देना, इसे समझ कोई पाप है? आपको महान सुख दिया जिसके बिना आप रह नहीं सकते, ऐसा सुख दिया, ऐसा सुख दे रहा है गर्भ में, उसका टुकड़ा टुकड़ा कर देना, मार देना, नाश कर देना, ऐसे घोर पाप अन्याय आप करते हैं। आप बहनों भाइयों को, स्त्री पुरुष दोनों को, जिसने सुख दिया गर्भ में आने वाले बालक ने स्त्री पुरुष दोनों को सुख दिया, सुख दे करके गर्भ में आया, उसका टुकड़ा टुकड़ा कर देना, ऐसा घोर पाप और कोई हो तो बताओ, बताओ। महान कृतज्ञता, जिसे सुख लिया नहीं देना, टुकड़ा टुकड़ा कर देना, टुकड़ा टुकड़ा, ऐसा अत्याचार कोई करता है? कसाई भी नहीं करता, ऐसा कसाई भी काम नहीं करता। कसाई भी बेटों को नहीं मारता है, बकरियों को मारता है। आप उन संतों को मार देते हो जिनका सुख आपने लिया, सुख लिया है, सुख सुख तो लिया है, और उसको दुख देना नहीं, उनको बनाश ही कर देना, जीने भी नहीं देना, इतना अत्याचार, ऐसा पापाचार आप करते हैं। ये काम शुरू किया है, बड़ा भारी अनर्थ का काम। यत पापम ब्रह्मताया दुरंग उपाधि, ब्राह्मण को मार देने का पाप है, जिस ब्राह्मण के द्वारा सैकड़ों आदमियों को मारी मिलता है, रास्ता मिलता है, पारमार्थिक उन्नति होती है, उनका ज्ञान दूर होता है, ऐसे रास्ता बताने वाले महात्मा ब्राह्मण को मार देने का जो पाप लगता है, दिवरंग गर्भपात ने उसे दूना पाप लगता है। गर्भपात करने वाले को, गर्भपात का बालक रो नहीं सकता, कह नहीं सकता, रक्षा कर नहीं सकता, दूसरे को अपना दुख भी रो कर कह सक जाता है, भाई ऐसे बालक को मार देना, नष्ट कर देना। और देखो, ध्यान दो, केवल बालक नहीं मरता है, और माँ को भी रोगी बनना पड़ता है। आप जिस औषधि से गर्भ गिराते हैं, क्या माँ के शरीर में वो शांति देगा, वो दृढ़ता देगा? आपकी दृष्टि तो एक गर्भिता गर्भवती की तरफ है, परंतु वो जहर उस माँ को भी नुकसान करेगा, मरेगा उसको, जल्दी मरेगी वो। प्रत्यक्ष बात हो गई है आजकल, आजकल मैंने बात सुनी है, अब बात प्रत्यक्ष हो गई है। कोई जानवर मर जाता है तो गीत आते थे, बस साफ कर देते, एक दो दिन में साफ कर देते, वे गीत नहीं आते आज। वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि घास में जो आपने जहर डाला है कि इसे कीड़े मर जाए, उन कीड़े मरने के लिए जो जहर डाला, वो जहर गायों के, भैंसों के, ऊंटों के भीतर गया घास के साथ में, और उनका मर्ज तो खराब हो गया, गीत नहीं करते। क्या स्त्रियां जो गर्भपात कराती है उनके भीतर दवाइयां जाती है, उनका शरीर ठीक रहेगा? आपका लक्ष्य गर्भपात पर, एक बार गर्भपात हो गया, परंतु कोई गोलियां गर्भपात करेगी और देव दूषण करेगी, ये हो सकता है कभी? कितना आपका शरीर खत्म होता है, कितना अनर्थ हो रहा है, जान जान करके। आप अगर नहीं करो तो किसी बात, अगर संतान नहीं चाहते एकांत रहो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, शरीर ठीक रहेगा, शरीर खराब होगा नहीं। शरीर खराब नुकसान करना, संतान पैदा नहीं करना, डबल पाप है, बड़ा भारी दोष है, बड़ा भारी पाप है। ऐसे शरीर को खराब कर रहे हो, शरीर में वो संतियां नहीं रही। जोर से गर्जना हो जाए तो हार्ट फेल हो जाएगा, इतने कमजोर हो गए हो आप गर्भपात करने के कारण से। अच्छे अच्छे पहलवान जैसे आदमी कमजोर हो गए, भीतर वो जहर चला गया, जहर जिससे आपका जीवन समाप्त हो गया। 200-300 माताओं का नाम लिखा, उन्होंने बताया अपना कि ये बीमारी हो गई, कमर दुखती है, पेट दुखता है, पदर हो गया है। आपके शहर में यहाँ की बात मैंने सुनी है, भाइयों के ऐसा दोष हो गया है, अब 12 महीनों में खून नया चढ़ाने बिना जी नहीं सकते, इतना खून चोर चोर चोर गिर रहा है। ऐसे ऐसे ऐसे पाप, ऐसे ऐसे प्रदर हो रहे हैं, ऐसे ऐसे रोग हो रहे हैं, शरीर खराब हो रहा है, फिर भी पाप करना छोड़ते नहीं आप। आपको कितना नुकसान हो रहा है, कृपा करो, कृपा नाथ, इतना नुकसान क्यों कर रहे हो, क्यों बड़ा भारी पाप कर रहे हो? ब्रह्म हत्या से दुगना पाप, वो पाप आप कर रहे हो। और गर्भपात के ऊपर तो कई आदमियों ने फिर दृष्टि डाली है, परिवार नियोजन पर नहीं डाली है। मूल चीज परिवार नियोजन है, परिवार नियोजन का ही एक अंश है गर्भपात, परिवार नियोजन का एक अंग है छोटा सा, उस अंग पर तो विचार करते हैं, परंतु परिवार नियोजन नहीं करते। मैंने लेख दिया है 5 जने में, जिनमें परिवार नियोजन को बहुत आवश्यक सुना है, वो लेख छपा देंगे, और वो लेख मैंने कहा तो बहुत जरूरी है परिवार नियोजन। तो कैसी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, राम राम राम राम राम राम, इतना वर्षों में कभी ऐसे हुआ ही नहीं, अब ही हो गया, इतना जन्म में जन्म नहीं लेता था। ये आप तो समझते हैं कि हम ठीक कर रहे हैं, आप महान अन्याय कर रहे हैं। ये गर्भ निरोध और गर्भपात करने पर एक एक स्त्री के 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-10, 11-12 बच्चे एक साथ में, एक साथ में एक स्त्री के 12 बच्चे। ये जब तक गर्भपात नहीं किया और ये परिवर्तन नहीं किया, इनसे पहले हुआ उतना हो, इतने आप बैठे ये गर्भपात करने के बाद में 12-12 बच्चा एक साथ में, 2 बालक होते ज्यादा से ज्यादा 2 बालक, और गर्भपात करने के बाद में और परिवार नियोजन करने के बाद में 5-5, 7-7, 10-10, 12-12 लड़का एक साथ पैदा होता है। प्रकृति विरोध कर रही है, धर्म विरोध कर रहा है, संत महात्मा विरोध करते हैं, आचार्य विरोध करते हैं, फिर आप मानते नहीं दियो। प्रकृति विरोध करती है, प्रकृति 4-5, 6-7, 8-9, 10-11, 12 तक मैंने सुना है, अखबारों में लेकर आया है साफ, आप सब सहनी हुई बात नहीं है। ऐसे परिवार नियोजन से पहले कोई सुना हो तो बताओ आप कि 12 बच्चे हो गए एक साथ में। प्रकृति आपका विरोध कर रही है, भगवान विरोध कर रहे हैं, धर्म विरोध कर रहा है, महान पाप हत्या आप कर रहे हो, सब विरोध कर रहे हैं, फिर भी आप छोड़ते नहीं हो। कृपा करो, कृपानाथ, ऐसा पाप मत करो, बड़ा भयंकर दुख होगा आपको, दुख भोगना पड़ेगा, बस नहीं सकते। अवश्य भी वो भोगतव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम, कृतन कर्म शुभा शुभ अवश्य में भोगते में जो शुभ अशुभ काम किया भोगना पड़ेगा ना भुगत थे कल कर्म कल्प कोट शतर अपी सैकड़ों कल्प बीत जाए तो भी किया हुआ पाप दर्श नहीं होगा आपको दंड देगा जरूर। ऐसे दंड तैयार करके आप बुद्धिमानी का विचार करते हैं, बड़ी समझदारी का विचार करते हैं, ये समझदारी का काम किया है, अरे उत्साह पूर्ण करते है यार माइया एक एक को कहा तुम कर ले, मैंने पहले ऑपरेशन करा है तुम भी ऑपरेशन कर रहे तुम भी ऑपरेशन कर रहे, महान पाप का प्रचार कर रही हो माताओं बहनों, महान पाप का प्रचार कर रही। छोटे छोरों को पढ़ाई में सिखा दिया कि परिवार निर्माण करना चाहिए, छोटे छोरे व्याख्यान देते हैं, पर्सनल में विचार हो रहा है, पुस्तकों में पढ़ाई की पुस्तकों में लिख दिया कि परिवार निर्माण करना चाहिए, यार उसी से तो काम गर्भ निरोध और गर्भपात ऐसे ऐसे पापों के लिए सज्जनों कृपा करो कृपा करो, ऐसे अत्याचार मत करो, आप तो अलग हो, मैं आपको साधन ज्यादा करने के लिए आग्रह नहीं करता हूं, अन्याय करने की मना करता हूं। अन्याय क्यों करते हो आप? अन्याय का फल आपको महान दुख भोगना पड़ेगा, कितना बड़ा भारी अन्याय। जो अपना कल्याण करना चाहे जीव वो आना चाहे बंद जोनी में, उनको आने नहीं देना, बंद कर देना, कितना बड़ा भाई पाप है बताओ, वो कहाँ आएगा? माताओं का धर्म होगा नहीं होगा, क्योंकि परिवार निर्णय कर दिया आपने, अब पुरुषन कर दिया ऑपरेशन करा दिया, कहाँ जन्मेगा वो? अरे कितना अनर्थ किया है आपने, अंग भंग हो जाने से आपका दिया पेन और पानी बड़ियों को मिलेगा नहीं, वो कहानी सुनाई थी ना, एक संत थे एक राजा, राजा थे राजा, राजा का एक मुनीम था, राजा का मंत्री था, उस मंत्री के सत्संग की बात लग गई तो जो होता उनका मंगल हो गया, आनंद हो गया, आनंद हो गया, कह देता यू ही ऐसे कह देता तो राजा का बेटा बन गया, सुने गए मंगल हो गया, आनंद हो गया, फिर चुप बोली, परंतु बात निकल गई उसे आदत ही यही पड़ी होती, जो दुख हुआ जो सुख हुआ जो नई घटना होगी भगवान की कृपा हो गई, धन आ गया तो कृपा हो गई, धन चला गया तो कृपा हो गई, कोई जन्म गया तो कृपा हो गई, भर गया तो कृपा हो गई, कोई बीमार हो गया तो कृपा हो गई, कोई दुख हो गया तो कृपा हो गई, ऐसा स्वभाव बन गया था उनका, भगवान की कृपा हो गई, राजा का बेटा मर गया खुशी बनाई, रानी मर गई, दो मृत्यु हो गई और खुशी हो कहा राजा चुप रहे, फिर शोक का समय है, एक कमाल लाया बढ़िया तलवार, बहुत बढ़िया तलवार दे गया, उस तलवार को निकाल करके ज्ञान से ऐसे देने लगे, यही हाथ लगाया दबकट अंगड़ी कर गई, मंत्री खड़े थे बगल हो गया, राजा ने घोषा मेरी स्त्री मेरे तो मंगल हुआ, पुत्र मेरे तो मंगल हुआ, आंगड़ी कर तो मंगल हुआ, कहते निकल जाओ अभी अभी अभी अभी अभी यहां से, घर जाने की जरूरत नहीं है, पैसा एक पास में लेना नहीं है, पर मेरे राज्य में रोटी बन जाना अन्न मत खाना, कहते मंगल हो गया, आनंद हो गया, बहुत कृपा हो गई भगवान की, वही बचा निकल जाओ, जो आ गया वहां से ही चले गए, घर पर खबर ही नहीं दी, कुछ पास में नहीं, राज्य भर में पानी पिया कोई फल खा लिया अन्न नहीं खाया, राज्य निकल गया दूसरे राज्य में गया तब अन्न खाया, रहते सही तो चला गया, वो मन में समझे मंगल हो गया, आनंद हो गया, आज मौज हो गई, आज भगवान की कृपा हो गई, ऐसे देश निकाले में कृपा मानी भगवान की। इधर राजा जी एक दिन गए शिकार में, तो घोड़ा था बहुत तेज राजा जी का, सूर के पीछे कर दिया, वो घोड़ा घोड़ा होता है शिकारी, चला गया घर घोर जंगल में, सब घोड़े पीछे रह गए, साथ में कोई नहीं रहा, अकेला है। पीछे दौड़ते दौड़ते बहुत चले गए दूर में, वहां रहता डाकुओं का दल, डाकुओं ने पकड़ लिया उसको। अब वहां क्या करे, हुक्म तो चले तो अपनी पर्दा में चले, वहां क्या हुक्म चले, पकड़ लिया उसको, ले लिया उसको, खिला पिला करके स्नान कराया, स्नान करा करके कपड़े पहनाए, फूल माला चढ़ाई, चंदन चढ़ाया, काली की गाड़ी में जाकर खड़ा कर दिया, कैसी कथा कर दिया बस। ये बत्तीसा बोला वो बत्तीसा, बत्तीस होते हैं दांत मधुसी गए, इनको बत्तीसा कहते हैं। बत्तीसे भी बोलबा बोली थी तो वो काम सिद्ध हो गया, चोरी फंस गई, तो ये बत्तीसा काली बद्दी के चढ़ाना है, तो कुछ हो सरा है उस राजा को करा चढ़ाओ, चंदन लगा कर तैयार कर दिए और बस आदमी तलवार स्वीकार था इसका। पूछा कि तुम्हारी स्त्री है, कह स्त्री तो मर गई, अरे भाई आधा अंग, ये आधा अंग है आधा अंग, कहते झूठ बोलता है, क्या पता है, तुम्हारा बेटा है, बेटा मर गया, अरे हृदय जला हुआ है, अंग आधा है हृदय जला हुआ है, निकलो निकलो निकालो, कहते निकालो को मरने के लिए मिलेगा कौन, अच्छा है खत्म कर दिया जाए, देखा तो अंगड़ी कटी हुई, अरे अंग भंग प्रत्यक्ष अंगड़ी कटी हुई, देखो देखो धक्का दिखा दिया, राजा निकल गए बेचारे, घोड़े पर चढ़ गए आ गए। अब विचार किया कि अंगड़ी कटने पर मंत्री ने कहा कि भगवान ने कृपा कर दी, कितनी कृपा हुई, आज अंगड़ी कटी नहीं होती ये तो माता करता, नार कटती आज, एक अंगड़ी कटी हुई है, ये चट निकाल दिया, निकलो कोई काम का नहीं है, निकल गए। अब उनके लगन लग गई कि मंत्री ने कहा जो ठीक कहा, भगवान की कृपा कर दी, भगवान की कृपा हो गई, अंगड़ी कटी कृपा हो गई। अब कहते हैं जब राजा अब हम मंत्री आवे तो अब हम भोजन करेंगे, अब फल खा लेंगे, दूध ले लेंगे, हाँ नहीं खाएंगे, वो जब तक नहीं आवे। आदमी दौड़े महाराज भागे, दो चार दिन में अंदाज हाथे कर दिए, मंत्री साहब आ गए, मंत्री साहब आए, मैंने कहा कि मंत्री आपने बहुत ठीक कहा, अंगुली कट गई भगवान ने कृपा कर दी, वो अंगुली कटी नहीं हुई तो हाथ दान कर जाती, मस्तक कर जाएगा, अंगुली के जाने से माथा बच गया, बड़ी भाई का बढ़िया ठीक हुआ, भगवान ने कृपा कर दी। मंत्री साहब हमारी एक शंका है, आपको मैंने निकाल दिया यहाँ से, आप बड़े राजी हुए खुश हो गए, भगवान ने कृपा कर दी, भगवान की कृपा हो गई, मस्त होकर के यहाँ से गए, खुश होकर के, दुखी होकर के नहीं, के घर पर नहीं जाना, कौटी पैसा पास होने, बहुत ठीक है, भगवान की बहुत कृपा हुई, आपकी कृपा क्या होगी, आपके क्या हुई तो बताया, कैसे शिकार में गया, डाकुओं के फेर में आ गया, वो कोई था नहीं ऐसा करने वाला, उसने स्नान और फूल मारा, चंदन चढ़ा करके देवी के सामने हाजिर कर दिया, के काट काटने वाली तलवारी ले आई, तो पूछा कि तुम्हारी स्त्री है, तुम्हारे माँ है, तुम्हारी स्त्री है, बच्चा है, तुम्हारी स्त्री मर गई, बच्चा मर गया, क्या झूठ बोलता है, पता नहीं है, अंगुली एक कटी हुई है, अंगुली कटी हुई है, अंग भंग है, अंगुली कटी हुई से अंग भंग होकर के बड़ी नहीं हो सकती, आप गर्भ पैदा करने के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए गर्भ स्थापन करते हो, वो शक्ति मनुष्य दृष्टि की, मनुष्य का मनुष्य बना नाश कर दिया, क्या ये कम अंग काम है, कितना मार कर अंग है, आपके द्वारा दिया हुआ पेड़ को मणि नहीं मिलेगा, आपके दिया हुआ पेड़ नहीं मिलेगा, इन स्त्रियों का दिया हुआ पेड़ में पानी मिलेगा नहीं, स्त्रियों में स्त्रीत्व दश हो गया, पुरुषों में पुरुषत्व दश हो गया, पुरुषों को हिंसा कहते हिंसा ही कहे, और क्या कहे, व्यवधान कर सकती नहीं, व्यवधान शक्ति का नाश कर दिया, खास अंग मनुष्य का पुरुष का खास अंग काट दिया, स्त्री का खास अंग काट दिया, जैसे संतान पैदा होती है, यहाँ पर हम इतने पैदा हुए, इतने बैठे हैं, इसे माँ से पैदा हुए हैं, नाश शक्ति नहीं है तब तो पैदा हुए, नाश शक्ति होने पर पैदा होता हुआ। ऐसे मनुष्य जनने की शक्ति आपने नष्ट कर दी, जिसको मनुष्य पैदा आप कर सकते नहीं, इतना बड़ी बड़ा भी अनुत आपने किया, फिर राजी होते हो मन में आपने ठीक काम किया। देखो एक जगह सत्संग हो रहा था, उस सत्संग में कहा कि सब सत्संग की बातें सुनते हैं तो सुनने समय जो याद रहती है वो बातें घर में जाते हैं तब भूल जाते हैं। तो संत ने कहा कि आप भूल जाते हो इस वास्ते, भूल जाते हो इस वास्ते वो नहीं सुनाना चाहिए, आप भूल जाते हो ये पहला अवगुण नहीं है, पहला अवगुण ये है कि आप याद नहीं रखते इस वास्ते भूल जाते हो, इस वास्ते आपके बहम है कि घर में जाते हम बात को भूल जाते हैं, इस बात याद नहीं रहता, कारण है कि आप याद नहीं रखते इस वास्ते भूल जाते हो। ऐसे ही आप कहते हो कि हमारा गर्भ स्थापित नहीं कर सकते, संतान नहीं हो इस वास्ते रक्षा करते हैं, रक्षा नहीं है संतान पैदा, बारह बारह लड़का एक साथ पैदा होते है, ऐसी प्रकृति विरोध कर रही है। अब आपके संघ आप संयम करके संयम कर नहीं सकते, सरकार फैल हो गई, सरकार इस काम कर रहे क्या क्या करे, फिर भी जनता बढ़ रही है, ईसाई बढ़ रहे हैं, मुसलमान बढ़ रहे हैं, या हिंदू इतने बढ़ते नहीं है, घट रहे हैं, इतने पर भी संख्या बढ़ रही है, सरकार लाचार हो गई है कि इस काम से हम लाचार हो गए, क्या करे, काम किया होता नहीं काम। मानो आज आज जो संख्या बढ़ रही है उसका कारण परिवार नियोजन बंद करने में नहीं है, परिवार नियोजन करते हो इस वास्ते संख्या बढ़ती है, परिवार नियोजन करते हो उस वास्ते संख्या बढ़ेगी, आप दास कर नहीं सकते, आप संख्या करते हो गए परिवार नियोजन करने पर भी संख्या नहीं घटी, घटी क्यों नहीं है। जोधपुर में एक पागल था, वो रसोई बना रहा था तो ऊपर लकड़ी डाली और लकड़ी में लकड़ी सुल गई तो ठीक से तब जाकर बच जाएगा, लकड़ी घालता गया, लकड़ी में दिखती उठी गई, इतनी घालता गया रहते गया, अब आग जगे तो आग जगी, आग जगी थी वो लकड़ी घालता है मेरे कागे में आदमी रसोई बना रहा था, लकड़ी घालो लकड़ी घालो, अरे लकड़ी ज्यादा घालते हो निकल जाती है सामने, ठीक है बनेगी आग, आग लगेगी तो वो समझता है आग लगती नहीं, लकड़ी घालते जाओ, ऐसे ही आप परिवार निर्णय करते जाओ ऐसे क्या घटेगी नहीं, आप हिंदू घट जाएंगे परंतु संख्या मूल में घटेगी नहीं, मूल में बढ़ेगी संख्या, ये आप घटा करते हो इसी वास्ते बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी, ये आप नाश करते हो, आपका उद्योग निष्फल होता है, निष्फल होगा, आप कभी सफल हो नहीं सकते इसमें, परंतु मानते हो नहीं, क्यों सरकार का कहना है, पुस्तक लिखना है, सिनेमा दिखाना है, सबसे प्रचार संस्कार से कर नहीं दे दिया, फिर सरकार भी लाचार हो रही है कि हम वो सफल नहीं हो रहे हैं, हमारी स्कीम विफल हो रही है, फिर होगी यह सफलता होगी नहीं, उपाय नहीं है, प्रकृति विरोध कर रही है, प्रकृति दर्शन बारह बारह लड़का एक साथ में होना, ये परिवार नियोजन पहले वह कभी हो तो बताओ, कोई प्रत्यक्ष बात है, प्रकृति आपके विरोध, संत महात्मा विरोध, आचार्य बड़े बड़े विरोध, आपके ईसाई आचार्य, आपके हिंदुस्तान के आचार्य, आपके मुसलमानों के आचार्य कह रहे हैं ये पाप है मत करो। गांधी जी ने कहा ये पाप है अन्याय मत करो। अच्छे अच्छे आदमी सब विरोध करते हैं, आप ने तो इससे होगा। अब वो पागल आदमी लकड़ी घात रहा है, ऐसे बढ़ जाएगी लकड़ी घाटता है, लकड़ी उधर निकल रही है इधर घात रहा है जोर जोर से। कागे में एक आदमी घाटा और उसे बना रहता है वो। अब अक्कल ही तो है नहीं कि बिल्कुल दागे निकल रही है तो छू छू नहीं है कैसे बनेगी रसोई, पर लकड़ी नहीं कर रहा है, लकड़ी घालो लकड़ी घालो लकड़ी घालो। ऐसे आप लोग कर रहे हो, आपका उद्योग आपके प्रति विरोध कर रहा है। इस वास्ते आप कृपा कर शांति करो, अब भी तो कुछ बिच जाएगा, नहीं तो सब नष्ट हो जाएगा, हिंदू समाज नष्ट हो जाएगा। दो बात का मैंने सरकार से कहा है, आपके सामने कहता हूं, गए समस्या में कहा, इस समस्या में कहा और व्याख्यान में कहा कि जानवरों को नाश करने के लिए कसाई खाना दया ना खुद रहा है, आधे से अधिक पशु नष्ट हो गए, अब पशु नष्ट हो जाएंगे, सांप मार दिए, हाथियों को मार दिया, जंगल में रहने वाले जानवरों को मार दिया, अब सांप मारना बंद कर दिया, सांप थोड़े रह गए, हाथी थोड़े रह गए, हाथी मारना बंद कर दिया, पशु कब रह जाएंगे, इतनों को हजार लाखों आदमियों को सरकार जीव का क्या देगी। इस प्रश्न का उत्तर अपने को मिला नहीं है, आप लोग से सरब जब कसाई संग हो जाएंगे, सब पशु मर जाएंगे तो कसाई खाना में क्या मारोगे, अरे हिंदू सब समाप्त हो जाएगा तो परिवार निर्मित किसका करोगे। ये दो प्रश्न, दो प्रश्नों का उत्तर नहीं है, आपको हो तो आप देव मेरे को बिल देना उत्तर देना। भाई चार सोचो समझो कर क्या रहे हो आप, ये दास रहे नहीं, कहीं भी उपाय होता कह रहे थोड़ी बड़ी है तो मार दो, और उसको मार दो, ज्यादा आदमी को मार दो, ये कोई उपाय है, रसोई और बनाओ, खेती पड़ी जंगल पड़ा है अभी उसमें हल चलाओ और खेती करो। अगर ऐसे काम है तो खेती में आदमी मिलते नहीं, समा किया था 50-60 रुपये 70 रुपये मिलते थे, आजकल सोते 100-100 रुपये हो गए एक आदमी के, आदमी मिलता नहीं है खेती काम करने वाला, अरे खेती करने वाले सब मर जाएंगे, खेती नहीं होगी तो भूखा मर के मरोगे, खेती कैसे होगी बताओ, आदमी को बताओ। अब आप गए हम दो हमारे दो और हम दो एक हमारे एक, ये नारा है ये आपका विचार है, खेती कैसे होगी, अरे खेती बिना कैसे जीव हो गई, अन्य कैसे पैदा होगा। जो आप कहते हो वो आपके ऊपर आफत आवेगी सांगोपांग, अरे उसे डिमांड कर नहीं सकोगे, इस घाटे की पूर्ति होती नहीं, संपत्ति हो दूसरे घाटा पड़े तो पूर्ति कर दो, मनुष्य होंगे बंद कर दिया आपने, ये जन्म बंद कर दिया, इस घाटे की पूर्ति नहीं होगी, कितना घाटा हो, अरे फिर उसी में चल रहे हैं, उसी में लग रहे हैं, गर्भपात कर रहे हैं, उद्योग करने वाले कर रहे हैं उद्योग, परंतु आप उद्योग कब नहीं है, जोर से कर रहे हो। माताओं बहनों भाइयों समझो, थोड़ी सद्बुद्धि लो, ठीक तरह समझो, ये परिवार विद्रोह मत करो। अच्छे अच्छे आदमी प्रचार करने वाले आदमी खुद ऑपरेशन करा लिया, बच्चे जन्म दे दी, हम कहाँ जन्मेंगे बताओ, संत महात्मा कहाँ जन्मेंगे, उसके जन्मने की कोई जगह दूरी है, ये माता है हमारे आप पालन करने वाली, ये माता है, ये हमारे को जन्म नहीं देंगे, जन्म कौन देगा, आप विचार करो कौन साधु बढ़ेगा, आपके एक दो दर के होगा आपका पूरा काम नहीं, 600-700 भाई कई विधायतों में जाकर विदेशों से बेदारी पैदा कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, कई फैक्ट्री खोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अलग अलग काम कर रहे हैं, ये मैं देख रहा हूँ प्रत्यक्ष में। आप कपड़े कर रहे हैं। डायना कहता था कि गांव में दो छोरे थे, मर गए, उन बूढ़ा बूढ़ी को पानी पाने वाला आदमी नहीं है, मौत बाकी रहने पर भी आपके क्या इतना कैसे आपके विश्वास हो जाता है, दो बच्चे हुए वध कर लो, अगर मर गए तो छह छह सात सात बार मर जाते हैं, दो बार वध करो कैसे अकल आई, आपके क्या विश्वास हो गया, पानी पाने वाला नहीं है बूढ़ों को पानी पाने वाला। हम गए दर्शन में, एक माई बोली कि महाराज दो लड़के थे हमारे, एक को तो पागल कुत्ता खा गया जैसे मर गया, अब आशीर्वाद हो ये मरे नहीं, तो तुमने पहले खान बंद कर दी, पैदा करने की खान तुम्हारे घर में जिसको कर दिया बंद, अब ये आशीर्वाद हो ये मरे नहीं। आठ दस पंद्रह दल बजाए तो कोई बच जाए, कोई जीता रहे, कोई कुछ करे, तो आपका वंश तो रहेगा, वंश खत्म हो गया, दो बार रह गए मर गए, बूढ़ा बड़ी को पानी पाने वाला थे, ये दशा गांव में है, एक सत्र ने मेरे को सुनाई, इतना पर भी आप चेलते रहे। आप बचाए करो, दो बार आपके हो गए, वे दो नहीं मरेंगे, अमर हो गए, यार मर गए तो पैदा क्या होगी, यानी हो तो कोई दो, कितने आश्चर्य की बात है, बढ़ने का ठिकाना नहीं, इसमें दो बार हो गए बंद कर दो, बंद कर दो। इस वास्ते नाथ कृपा करो, कृपानाथ परिवार में निर्मत करो, गर्भपात मत करो, यानी भूल पाप बड़ा अन्याय मत करो, भगवान तत्वसर लग जाओ, भगवान को याद करो, भगवान का भजन करो, मनुष्य शरीर मिला है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, घोर पाप करके धन को बचाने के लिए मनुष्य शरीर नहीं मिला है, ऐसा दुरुपयोग करना बड़ी भारी आपकी हानि होगी बड़ी।